Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής, στη Pharma των Ζώων. Τι κεφάκια είναι αυτά σήμερα. Αφού Θάνο, γι' αυτό μας έχουν αγαπήσει, για την ειλικρίνειά μας. Mm. Είμαστε χάλια, χάλια. Είμαστε κεφάτη, κεφάτη. Να σε ρωτήσω και ο Νέρ, τι κάνεις Κωνσταντίνε, πώς είσαι? Τέλεια, Θάνο μου. Τέλεια, πάρα αυτό πολύ καλά. Αυτό μου απάντησες και εκτός μικροφώνου, ναι. Απάντησα πώς απαντάω σταθερά. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα, δεν έχει εκπλήξει με μένα, να μην ξέρεις τι μπορεί να σου προκύψει. Μπορείς με ασφάλεια να με ρωτήσεις οποιαδήποτε στιγμή πώς είμαι και ξέρεις την απάντηση που θα πάρεις. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτρες, τηλεθεατές, τηλεθεάτρες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε αν είστε στο ραδιόφωνο The Press Project, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε αν μας ακούτε κονσέρβα σε κάποια από τις πλατφόρμες podcast, στις οποίες για μερικούς χρήστες θέλω να πω ότι παίρνουμε και πρωτιές, γιατί βγαίνουν οι λίστες του Spotify, οπότε είναι πολύ ωραίο που ο άλλος λέει πέρασα 80 ώρες με τη Pharma των Ζώων το 2022 και σκέφτησε. Έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις από το να ακούσει εμάς? Και τι να έχει, τι να κάνει. Άλλο πάλι και τούτο. Αυτό μας έλειπε. Ναι, είναι πολύ ωραίο πάντως. Το είδα και σχετικά story και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και την παρέα. Γιατί και για μας είστε παρέα. Παρά το ότι δεν σας βλέπουμε, δεν σας ακούμε, σας διαβάζουμε στα σχόλια. Αλλά νιώθουμε ότι απευθυνόμαστε κάπου. Υπάρχει εκεί έξω ένας που ακούει. Μπορούμε να πούμε τον πόνο μας στον ώμο του και είναι πολύ όμορφο αυτό. Ρωτάει ο Γιάννης αν μπορεί ο Κωνσταντίνος να μας πει το ζώδιο του εσύ. Μπορώ, αλλά οι παραγγελιές χορεύονται και πληρώνονται. Οπότε δεν μπορώ να το πω έτσι. Mm-hmm. Άιντε πέστα. Κατά τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Αλόχα άπλητα λιταριά. Για ένα. Θα είναι έτοιμος για τους 300. Μου λείπει λίγο το σώμα, αλλά το δουλεύω κι αυτό. Η αγαπημένη μου πυρηνική φυσική. Ειδική καλησπέρα στον Δημήτρη που λέει επιτέλους θα σας ακούσω. Και έχουμε εδώ νεάκια. Σήμερα είναι η μέρα της διάλυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Υπάρχει αυτή την ώρα που κάνουμε την εκπομπή μια πολύ μαζική κινητοποίηση στο Σύνταγμα. Ενώ στη Βουλή συζητείται το νομοσχέδιο της διάλυσης του δημοσίου χαρακτήρα του ΕΣΥ, του απολύτως δημοσίου χαρακτήρα του ΕΣΥ. Παρεμβαίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στον ιδρυτικό νόμο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μια κατάκτηση της μεταπολίτευσης, και βάζει παραθυράκια ότι μπορούν οι γιατροί να δουλεύουν και στον ιδιωτικό τομέα. Να πούμε λίγο επιγραμματικά τι προβλέπεται, τα πολύ βασικά σημεία. Δυνατότητα προκήρυξης θέσεων μερικής απασχόλησης του ΕΣΥ, οι οποίες θα καλύπτονται από ιδιώτες γιατρούς. Δυνατότητα για τους γιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που υπηρετούν σε δημόσια νοσοκομεία να λειτουργούν ιδιωτικό ιατρείο ή να παρέχουν υπηρεσίες προς ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας. Και έρεται η απαγόρευση που ισχύει για τους πανεπιστημιακούς γιατρούς που υπηρετούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, η αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας να παρέχουν υπηρεσίες σε ιδιωτικές κλινικές. Αυτό είναι ο πυρήνας του νομοσχεδίου. Το ότι θα μπορεί ένας γιατρός, όποιος θέλει και όποιος πιέζεται για κάποιο λόγο οικονομικά, όποιος αναγκάζεται, γιατί και οι γιατροί εκβιάζονται και οι ασθενείς εκβιάζονται, να παρέχει υπηρεσίες και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό, όπως σημειώνουν όλες οι ενώσεις των νοσοκομειακών γιατρών και οι ιατρικοί σύλλογοι, όλοι, δεν έχει μείνει κανένας πλέον, βγήκε και ο Πατούλης και τα είπε, σημαίνει ότι θα πληρώνουν οι ασθενείς για χειρουργία που μέχρι τώρα θα μπορούσαν να κάνουν δωρεάν. Σημαίνει μεγαλύτερες λίστες αναμονής, γιατί οι γιατροί θα πηγαίνουν να βγάζουν και το μερτικό τους, τα προστοζήν, ο καθένας όπως θέλει να το πει, και στον ιδιωτικό τομέα. Δεν σημαίνει, και τώρα έχουμε λίστες αναμονής, θα είναι περισσότερες οι λίστες αναμονής, μεγαλύτερες. Λέγαμε χθες το παράδειγμα του παιδών Αγία Σοφία που κυκλοφόρησε με τα 3.000 παιδιά πριν 1-2 μήνες. Αν υπήρχε αυτό το νομοσχέδιο, θα ήταν μεγαλύτερη λίστα. Και δεν περιμένουν όλα τα παιδιά για χειρουργείο. Όσοι γονείς έχουν, θα πάνε να πληρώσουν. Αν μπορείς, θα πας να πληρώσεις. Αυτό είπε, σύμφωνα με την ΟΕΓΕ και ο εκπρόσωπος της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ότι δίνεται η ελευθερία, όποιος δεν θέλει να τσιγκουνευτεί, να πάει να πληρώσει για να έχει καλύτερη περίθαλψη. Όποιος θέλει να προσαρμοστεί, όποιος δεν προσαρμόζεται... Ψόφο. Γενικά έχουμε καταλάβει ότι αυτό είναι ελευθερία επιλογών στον καπιταλισμό. Ελευθερία των επιλογών είναι να μπορείς να διαλέξεις αν θα ζήσεις ή θα πεθάνεις, να μπορείς να διαλέξεις αν θα βρίσκεις γιατρό ή αν θα πρέπει να περιμένεις μήνες μέσα στον πόνο και την αγωνία. Κάπως έτσι λειτουργεί το σύστημα αυτό για τον για το σύστημα, για το πλαίσιο αυτών των αξιών που λέει ότι καλό είναι να υπάρχουν γιατροί αν μπορείς να τους πληρώνεις. Mm-hmm. Αν μπορείς να τους πληρώνεις, δεν έχουμε αντίρρηση, να βρίσκεις και εσύ γιατρό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν θα στο χαρίσουμε κιόλας, ότι άιντε βουρ τώρα μια που βρεθήκαμε εδώ πέρα να έχετε όλοι γιατρό. Είναι κάτι το οποίο προσφέρεται υπό όρους και πρακτικά προσφέρεται αν κανείς μπορεί να το καλύψει οικονομικά. Δεν ξέρω αν συνειδητοποιούμε όλοι μας τι σημαίνει και τι θα σημάνει μελλοντικά για την υγεία μας αυτό. Υπάρχουν παραδείγματα και παραδείγματα μάλιστα από χώρες τις οποίες οι πολιτικοί μας θαυμάζουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια πολύ καλή περίπτωση για να εξετάσουμε τι σημαίνουν πρακτικά αυτά τα σενάρια και να τρομάξουμε όλοι μαζί. Αυτό είναι που κρίνεται αυτή τη στιγμή. Λέγαμε με τον Θάνο ότι την ώρα που μιλάει για μειοψηφίες ο Υπουργός Υγείας, μιλάμε ότι είναι ο ΕΝΓΕ, ΠΟΕΔΗΝ και ΕΙΝΑΠ που έχουν κηρύξει 24 ώρες απεργία για στάσεις εργασίας στα νοσοκομεία της Αττικής και της υπόλοιπης χώρας. Οπότε δεν το λες και μειοψηφίες. Ναι, και ο Ιατρικός Σύλλογος. Δηλαδή υπήρχε το ερώτημα και μας σχολιάζατε και χθες, οι γιατροί δεν είναι αυτοί που ψηφίζουν πατούλη? Οι γιατροί δεν είναι αυτοί που ψηφίζουν την κυρία Ματίνα Παγώνη? Δύο άνθρωποι που, εντάξει, φαίνεται ότι είναι δεξιά τοποθέτηση, είναι κοντά στην κυβέρνηση για την κυρία Παγώνη. Αυτό ο Πατούλης είναι και εκλεγμένος με την Ουδού στην περιφέρεια Αττικής. Και βγαίνει ο Πατούλης, κάνει δήλωση σήμερα και λέει: διεκδικούμε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας για όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα της οικονομικής τους δυνατότητας. Συνεχίζει. Θα πρέπει να ενισχυθεί το εθνικό σύστημα υγείας. Όπα, εκεί που δεν το περιμένεις. Ναι. Θα πρέπει άμεσα να παγώσει κάθε νομοθετική ρύθμιση και να ξεκινήσει διάλογος με τους φορείς. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτον, να το πούμε σε απλά αριστερίστικα ελληνικά. Το νομοσχέδιο είναι έκτρωμα. Και η κυβέρνηση νομοθετεί χωρίς να συμβουλευτεί κανέναν. Όπως κάνει σε όλα. Τι ξέρουν οι φορείς, είναι αυτές οι συχνές μειοψηφίες συνδικαλιστές. Και διαβάζεις μετά ότι αυτή η δήλωση έρχεται μετά την συγκρότηση, τη συζήτηση του πανηγειονομικού μετόπου που συγκάλεσε σήμερα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Και είναι από κάτω και λες, και βλέπεις ποιοι συμμετέχουν. Και εκπροσωπούνται Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, Εκπρόσωποι Επιστημονικών Ενώσεων Ασθενών, Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Γιατρών Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Επίγουσας Ιατρικής, Ελληνική Εταιρεία Επίγουσας Ιατρικής Δεύτερος, Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, Ελληνική και συνεχίζει. Και είναι 15 σειρές άνθρωποι που εκπροσωπούν, που συγκροτούν αυτό το πανηγειονομικό μέτωπο με τον Πατούλη μπροστά και λένε: παιδιά, αποσύρετε το. Δεν τα λέει ο Παπα-Νικολάου Κυρέτζιου μόνο. Και λες μειοψηφία στη μειοψηφία, τελικά μαζευτήκανε, μαζεύτηκε κόσμος. Μια μειοψηφία από εδώ, μια μειοψηφία από εκεί. Φασούλη το φασούλη, γεμίζει το σακούλι. Δεν πρόκειται για μειοψηφίες και μάλιστα αναφέρεται κιόλας ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να ασκηθεί μια πίεση και προς την πλευρά των γιατρών. Αυτό λέει και η ανακοίνωση που υπογράφηκε ο αγαπητός κύριος Πατούλης. Δεν έχουμε πολλά κοινά με τον κύριο Πατούλη, κυρίως την αγάπη προς το καλό ντύσιμο και το γούστο προς το καλό επιπλωμένο σπίτι. Αυτά μας συνδέουν, αυτά λέω. Και τις διαδηλώσεις για να μην ακυρώνονται νομοσχέδια. Έχουμε περπατήσει δρόμους της Αθήνας παρέα με τον Γιώργο. Ναι, αυτά τα τρία κοινά έχουμε με τον Πατούλη. Στην προκειμένη περίπτωση λέγεται ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την υπερεργασία για τους γιατρούς και να το αναφέρουμε αυτό, δηλαδή πρόκειται για νομοσχέδια τα οποία φαίνεται ότι σχεδιάζονται για να βολεύουν κλινικάρχες, όχι γιατρούς Σκόρπιους, όχι οποιονδήποτε έχει ένα πτυχίο ιατρικής και προσπαθεί να συντηρήσει ένα ιατρείο. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι θεάρεστο έργο. Τι άλλο να κάνει μια κυβέρνηση εκτός από το να διαλύει τη δημόσια υγεία και να φροντίζει για τα συμφέροντα των κλινικαρχών. Αυτό προσπαθεί από την αρχή. Λες, μα έχει πανδημία. Δεν τους εμποδίζει αυτό, δεν φαίνεται να υδρώνουν, να στενοχωριούνται ιδιαίτερα. Δεν βαριέσαι, σου λέει. Εξακολουθεί το ίδιο πρόγραμμα και αυτό αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν θα μπορέσουν, αν θα πετύχουν, γενικά τι θέλουν να κάνουν. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει αυτό, ότι είμαστε στην φάση του γκολ αυτή έντρα εμείς. Είμαστε δηλαδή σε μια φάση, πώς το λένε, αναδίπλωσης του κινήματος, ύπνωσης. Δεν υπάρχει τίποτα, ρε παιδί μου. Δεν είναι δηλαδή ότι καίγεται και ο κόσμος. Έχουμε απεργίες, έχουμε κινητοποιήσεις, αλλά δεν είναι κιόλας ότι ασκείται πίεση με αυτόν τον τρόπο. Πίεση απαιτεί να ξεβολευτούν. Είδα ένα φοβερό στάτους στο Facebook που συνέκρινε την κυβέρνηση Μητσοτάκη με μια ομάδα κακών της Marvel, που απλά επιτίθενται το ένα μετά το άλλο. Φέρνανε όλα τα νομοσχέδια στην αρχή της διακυβέρνησής σου, τα είχαν έτοιμα. Από ποιον τα είχαν έτοιμα, από την πολλή δουλειά που ρίχνανε προεκλογικά? Από πού ήρθαν όλα αυτά τα νομοσχέδια? Μέσα στη πανδημία έρχονταν το ένα μετά το άλλο. Και το μόνο τέτοια ζωτική σημασία νομοσχέδιο που δεν ήρθε είναι το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ. Γιατί χρειαζόμασταν το ΕΣΥ στην πανδημία? Και υπάρχει το εξής ζήτημα, το οποίο εγώ το θεωρώ πρωταρχικό. Ικανοποιεί κάποια κοινωνική ανάγκη αυτό το νομοσχέδιο? Δηλαδή, ήμασταν μέσα στην πανδημία. Δεν είχαμε γιατρούς. Δεν είχαμε νοσοκόμους, νοσοκόμες. Δεν είχαμε κρεβάτια. Ήτανε με πρόχειρους αναπνευστήρες και βάφτιζε ο πλεύρης μόνο που δεν έκανε το σταυρό εκεί πέρα να βάζει στην κολυμπήθρα τον αναπνευστήρα και το βάφτιζε μεθ. Είπε κανείς ποτέ, ξέρετε τι λείπει? Να δουλεύουν οι γιατροί του ΕΣΥ και στον ιδιωτικό τομέα. Να βάλουμε γιατρούς μερικής απασχόλησης από τον ιδιωτικό τομέα στο δημόσιο. Δηλαδή, πώς είναι το meme, κανείς, απολύτως κανείς? Αυτό το πράγμα γίνεται. Και γι' αυτό δεν υπάρχει απάντηση από το Υπουργείο Υγείας. Δηλαδή, έχω δει και συνεντεύξεις του Θάνου Πλεύρη, πέρα από την επίθεση της μειοψηφίας της ΟΕΝΓΕ. Στο δελτίο τύπου, ας πούμε, του Υπουργείου Υγείας για το νομοσχέδιο, δεν αναφέρεται τίποτα γι' αυτό. Τίποτα. Βάζουν πολύ μπροστά τις αυξήσεις στους μισθούς των γιατρών, που όντως αυξάνονται οι μισθοί, αλλά όχι στο 10% που υποσχέθηκε ο Μητσοτάκης. Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία από την ΟΕΝΓΕ που λέει ότι αύξηση 10% ας πούμε για τον επιμελητή Β επί του βασικού μισθού θα σήμαινε 1.632 μεικτά. Με τις προτινόμενες ρυθμίσεις ο βασικός μισθός μεικτά πάει 1.558. Αυξήσεις συνολικά από 1.96 έως 3 ευρώ την ημέρα. Και δεύτερον, δεν τα κάνει από την καλή την καρδιά η κυβέρνηση. Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που διατάσσει να επιστρέψουν οι αμοιβές των νοσοκομειακών γιατρών στα επίπεδα του 2009. Αυτή τη στιγμή οι γιατροί και χάνουν όλες τις περικοπές που αντισυνταγματικά υπέστησαν μέσα στα μνημόνια και αυτή η αύξηση δεν αντισταθμίζει την αύξηση του πληθωρισμού. Είναι μικρότερη από την αύξηση του πληθωρισμού. Αυτό γίνεται με τις αυξήσεις, γιατί θα το ακούσουμε και σήμερα. Δεν έχει ψηφίσει το νομοσχέδιο που ρωτάτε κλπ. Αλλά το αν υπηρετεί κάποια κοινωνική. Υπάρχει κάποιος που το ζητάει? Ξέρουμε ποιοι το ζητάνε. Το καταλαβαίνουμε. Και για να το πούμε και πριν κλείσουμε λίγο, γιατί το λέγαμε και χθες, αυτό ήταν το επιγραμματικό, γιατί έχουμε και μια συνέντευξη. Να το πούμε πολύ απλά παράδειγμα. Τι θα γίνεται? Θα είναι μεγαλύτερες οι λύσεις αναμονής για τα τακτικά χειρουργεία. Έστω ότι ο γιατρός, τον οποίο εμπιστεύεσαι και κάνει τις εξετάσεις σου, είναι στο δημόσιο νοσοκομείο και σου λέει: δεν έχω κρεβάτι. Δεν έχω χειρουργείο να σε βάλω. Θες να γίνεις στο ιατρείο μου ή στην τάδε κλινική με τόσα ευρώ το μήνα, τόσο χρεώνουμε. Μπορεί να γίνεται και παζάρι, δεν ξέρω. Τη φιλική τιμή. Οπότε θα χρησιμοποιούν το πελατολόγιο του δημοσίου, θα χρησιμοποιείται, ώστε να παίρνουν περισσότερη πελατεία τα ιδιωτικά ιατρία. Όποιος γιατρός θέλει να υποφεληθεί, όποιος πιέζεται για να υποφεληθεί κλπ. Γιατί την ίδια στιγμή θα μεγαλώνουν οι ουρές. Αφού το εσύ θα δουλεύει μόνο τα πρωινά. Δεν θα υπάρχουν τακτικά χειρουργία απογευματινά πρακτικά. Θα δουλεύουν όλοι, θα είναι συμβεβαιωμένοι με κάποιο ιδιωτικό, το δικό του ιατρείο ή την κλινική. Και έτσι θα πηγαίνει το πράγμα. Όποιος έχει. Όποιος δεν έχει, θα περιμένει 6 μήνες για να κάνει σκολικοειδίτιδα, ας πούμε. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αυτό το σύστημα σε όλα τα πεδία. Στην εκπαίδευση, συγγνώμη, στην υγεία είναι μεγαλύτερος ο εκβιασμός. Γιατί δεν μπορεί ο ασθενής να κάνει κάτι άλλο. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί είναι ακριβώς αυτός παντού. Ότι η δυσλειτουργία του δημόσιου είναι το όχημα προκειμένου οι άνθρωποι να χρειάζεται να καταφεύγουν είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στη διαφθορά. Που είναι στην περίπτωσή μας το φακελάκι, αλλά και γενικά εδώ μπορεί να είναι εκτός από το φακελάκι η νόμιμη διαρροή ασθενών προς τον ιδιωτικό τομέα, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το ταξικό εμπόδιο στους ανθρώπους οι οποίοι απλώς δεν θα τα έχουν. Δεν θα μπορούν. Οπότε θα περιμένουν, θα πονάνε και θα πεθαίνουν. Αυτό θα γίνεται. Πριν πάμε στη συνέντευξη για άλλο θέμα, Μελομακάβριος, τι ακριβώς λέει αυτό το άρθρο 10, αυτά που είπαμε για δυνατότητα εργασίας στον ιδιωτικό τομέα πριν 5 λεπτά. Μέσα στο νομοσχέδιο το λέει πολύ πιο πολύπλοκα. Εδώ λέμε το απλοποιημένο. Μέσα στο νομοσχέδιο έχει και προβλέψεις. Πρέπει να κάνουν αυτές τις ώρες. Αν δεν το κάνουν, έχουν πειθαρχικό παράπτωμα. Λέει τέτοια. Τα λιράκια το έχουν κάνει όλες οι ενώσεις των νοσοκομειακών γιατρών. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα. Ανακοίνωσε η ΝΑΠ για τους ασθενείς εύκολη πελατεία στον ιδιωτικό τομέα να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη οι ασθενείς ώστε να κερδοσκοπούν τα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πριν τη σημερινή δήλωση αλλάζει το βασικό πυρήνα του δημοσίου συστήματος υγείας που είναι η δωρεάν και ελεύθερη πρόσβαση των ασθενών στις δομές υγείας. Σε πολύ απλά πράγματα. Στο νομοσχέδιο είναι λίγο πιο περίπλοκα. Ευχαριστούμε για τις δωρεές. Μας γράφει ο Κώστας εδώ πέρα τι προϊόν είναι αυτό, αν υπάρχει κάποιος να το προσφέρει ποιοτικό και δωρεάν. Πολύ εύλογη απορία αυτή. Η αλήθεια είναι ότι δύσκολα βρίσκεις νόημα σε μια ιδιωτική κλινική, αν υπάρχει ένα ισχυρό σύστημα δημόσιας υγείας. Δηλαδή, η υπονόμευση της δημόσιας υγείας είναι όρος για την οικονομική επιτυχία των ιδιωτικών κλινικών. Και το ζήτημα είναι προς τα ποια μεριά δίνεις κίνητρα. Ναι. Είναι αυτό δηλαδή προς το οποίο θα πιέσει τα πράγματα η κάθε πράξη που αναλαμβάνεις. Ναι, και δεν είναι προνόμιο η δημόσια υγεία. Προσπαθούν να το εμφανίσουν ως προνόμιο ότι μας το δίνει το κράτος και είναι δημόσια και ευχαριστώ να λες. Είναι δικαίωμα όχι μόνο κοινωνικά, αριστεριστικά, ηθικά, δεν ξέρω εγώ τι. Πληρώνουμε φόρους ακριβώς για αυτά τα πράγματα. Ακριβώς για να υπάρχει ένα δημόσιο σύστημα υγείας. Περίεργο που τώρα οι υποστηρικτές κυβέρνησης δεν κλαίγονται για τους πολλούς φόρους που πληρώνουν. Οι φόροι είναι ακριβώς για αυτό το πράγμα. Είναι ανταπόδοση το δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν είναι χάρη της πολιτείας. Και ήταν μια κατάκτηση, ακόμα μία, που ισοπεδώνεται σήμερα. Και έχει σημασία να το καταλάβουμε αυτό πριν μας έρθει και εμάς ο λογαριασμός. Λοιπόν, Στράτος, 4,23 ευρώ. Πλήρωσαν νίκη λογαριασμούς και περίσπευσαν 4,23. Δικά σας. Έχουμε ελβετικά φράγκα από την Δέσποινα και ευχαριστούμε και τον Βάγκο για τα δανέζικες κορώνες. Έχω εκπαιδευτεί σε αυτό το πράγμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι και μήνας καμπάνιας του Press. Μπορούμε να τα πούμε λίγο στο φινάλε. Ναι, τι άλλο έχουμε. Και έχουμε από δανέζικες κορώνες. Έχουμε Μάλτα εδώ πέρα. Καλησπέρα από Μάλτα Μέκαψες. Φτηνό λογοπαίγνιο. Σε φερλιστικό. Ναι, θέλουμε καλησπέρα να σας πούμε, στη Μάλτα. Θέλουμε να σας πούμε ότι αν λέτε φτηνά λογοπαίγνια και πληρώνετε, μπορούμε να ξεκαρδιζόμαστε όταν τα λέτε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό. Εντάξει, όσο φτηνό και αν είναι, μπορούμε πάντα να γελάμε με τα αστεία σας, αρκεί να πληρώνετε αρκετά το The Press Project. Καλό μήνα. Ναι, τώρα που τα είπαμε αυτά, καλό μήνα. Μετά το πρώτο μισάωράκι, σας κάναμε την καρδιά περιβόλη, πάρτε και ένα καλό μήνα τώρα, να σας φτιάξει η διάθεση. Χριστούγεννα. Τι χαρές είναι αυτές. Μελομακάρονα. Λοιπόν, να κάνουμε, Θάνο, ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, πάρτε ένα διάλειμμα και τα λέμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Θα αλλάξουμε θέμα και θα ασχοληθούμε με τα κλειστά κέντρα κράτησης προσφύγων. Είναι παρεμβολές από το τηλέφωνο που έχουμε στη γραμμή. Μας συγχωρείτε γι' αυτό. Έβγαλαν χθες μία πολύ εκτενή ανακοίνωση οι γιατροί χωρίς σύνορα για τον έναν χρόνο από τη δημιουργία των κλειστών κέντρων για τους πρόσφυγες στα ελληνικά νησιά, που θα ήταν ανοιχτά, ελεγχόμενα, θυμόμαστε όλοι τις σχετικές δηλώσεις. Θα δούμε ακριβώς με ποιον τρόπο είναι ανοιχτά ή κλειστά, δηλαδή υπό ποιους όρους μπορεί κανείς να μπει ή να βγει και πρακτικά τι διαφορά έχουν από μια φυλακή. Και έχοντας ασχοληθεί εξ αρχής και καταγράφοντας σε ρεπορτάζ τις ανησυχίες των γιατρών χωρίς σύνορα πριν δημιουργηθούν τα κλειστά κέντρα, πριν ξεκινήσει για παράδειγμα το απομονωμένο κέντρο υψής ασφαλείας στο κέντρο Ζερβού στη Σάμο, έχουμε τώρα στον ένα χρόνο να δούμε αν αυτές οι ανησυχίες θα είναι βάσιμες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Νικόλα Παπαχρυσοστόμου, είναι ο επικεφαλής της αποστολής των γιατρών χωρίς σύνορα στην Ελλάδα. Κύριε Παπαχρυσοστόμου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, πώς είστε? Εμείς καλά. Η ανακοίνωση, οφείλουμε να πούμε ότι λέει πράγματα τα οποία δεν είναι ότι δεν τα έχουμε ξανακούσει, αλλά οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ σοκαριστικό να τα ακούει κανείς και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα αναδεικνύουμε στην δημόσια συζήτηση, να ξέρουμε ακριβώς σε τι συνεννοούμε. Θέλετε να μας πείτε, να ξεκινήσουμε από αυτό το απλό στοιχείο. Υποτίθεται ότι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε ένα κλειστό κέντρο δεν έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα, συνεπώς δεν είναι φυλακή. Αν δεν κάνω λάθος, θεωρείται μια διοικητική κράτηση αυτή. Πρακτικά όμως, για να βγει από το κέντρο, μπορεί να περάσουν μέχρι και 25 μέρες, διαβάζουμε στην ανακοίνωσή σας, μέχρι να του δοθεί αυτή η κάρτα που λέει ότι έχει κάνει αίτηση ασύλου και να του επιτραπεί με αυτόν τον τρόπο να μπαινοβγαίνει ελεύθερα. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται τραυματισμένοι στην Ελλάδα με διάφορους τρόπους για τους οποίους θα σας ζητήσουμε να μας μιλήσετε, έρχονται εδώ πέρα και τους βάζουμε φυλακή πρακτικά. Μάλιστα. Καταρχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για το χώρο που μας παρέχετε. Ώστε, όπως είπατε και εσείς, να εξηγήσουμε ορισμένα πράγματα που ναι, μεν αναφέρονται πολύ συχνά, αλλά ενδεχομένως δεν τα συνειδητοποιούμε ως κοινωνία. Όπως έχετε πει και εσείς, οι κλειστές ελεγχόμενες δομές, και κυρίως θα μιλήσουμε για τη Σάμο, γιατί ως γιατροί χωρίς σύνορα εμείς εργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε σε αυτή τη δομή, είναι η μετεξέλιξη, ας το πούμε, της πολιτικής και των παλαιότερων καταβλισμών που ήταν κάπως πιο ανοιχτοί, ήταν βασισμένοι σε κάποια άλλη φιλοσοφία, όχι χωρίς τα προβλήματα τους βεβαίως. Οι κλειστές ελεγχόμενες δομές έχουν μερικά χαρακτηριστικά τα οποία όμως τις διαχωρίζουν από αυτό που ξέραμε πιο πριν. Δηλαδή, προηγουμένως στη Σάμο είχαμε μια δομή που ήταν στο βαθύ μέσα, στην πόλη, στη χώρα της Σάμο. Τώρα η δομή αυτή είναι απομακρυσμένη. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό. Δηλαδή είναι απόμακρες δομές. Τι χρειάζεται για να μπορέσει κάποιος να έχει μια επαφή με την τοπική κοινωνία, ας πούμε, να μπορέσει να συναντηθεί πρακτικά με την τοπική κοινωνία? Τι χρειάζεται, σε χρόνο ή σε... Ακριβώς νομίζω δεν είναι αυτός ο σκοπός των κλειστών ελεγχόμενων δομών. Διαφορετικά δεν θα ήταν ούτε κλειστές ελεγχόμενες ούτε απόμακρες. Θα ήταν πολύ... Πόσο απόμακρη είναι? Η Σάμος είναι... Είναι μία ώρα περπάτημα περίπου, είναι 10 λεπτά, ένα τέταρτο με αυτοκίνητο, με λεωφορείο είναι κάπως πιο μακρά η διαδρομή. Αλλά δεν είναι, όπως έχετε αναφέρει και εσείς, καμιά φορά εμείς θεωρούμε δεδομένα ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί που είναι μέσα στη δομή βεβαίως και δεν έχουν αυτοκίνητα και βεβαίως και δεν έχουν πρόσβαση, ενδεχομένως και ιδιαίτερα σε οικονομικά μέσα. Άρα τα λεωφορεία, όπως αναφέρετε και στο κείμενό μας, δεν είναι απαραίτητα προσιτά σε αυτούς. Άρα είναι πολύ δύσκολη η επαφή και η παραμονή στην πόλη, ακόμα και αν πρόκειται για μια εντελώς ανοιχτή δομή. Πρώτο σημείο. Δεύτερο, η δομή δεν είναι ανοιχτή. Με ποια έννοια? Με την έννοια που έχετε αναφέρει, ότι οι άνθρωποι φτάνουν στη δομή αυτή, μεταφέρονται και εκεί ξεκινάει πλέον μια εσπευσμένη διαδικασία για την οποία μπορούμε να μιλήσουμε, αν θέλετε, ασύλου. Σε αυτή τη διαδικασία, αν δεν υπάρξει η έκδοση της κάρτας ετούντος, άσυλο, τότε δεν είναι δυνατή η έξοδος και η ίσο. Αυτό μπορεί να αρχίσει 25, μπορεί να αρχίσει και περισσότερο όμως. Τις διοικητικές καθυστερήσεις είναι ένα πρόβλημα που έχουμε γενικότερα στο σύστημα διαχείρισης της μετανάστευσης. Αυτό όμως σημαίνει ότι ένας άνθρωπος, όπως καταλάβαινε, το οποίο έφτασε με μια... Φανταστείτε το λίγο, έτσι. Φτάνουμε με μια λέμβο σε κάποια πλαγιά του νησιού. Με κάποιους τρόπους κατορθώνουμε να ειδοποιήσουμε αρχές και να φτάσουμε, να μεταφερθούμε στη δομή. Φτάνουμε στη δομή. Είμαστε με τα ρούχα που φορούσαμε, που ταξιδέψαμε, που οτιδήποτε, χωρίς αποσκευές, χωρίς καθόλου. Και ξεκινά αυτή η διαδικασία στην οποία είμαστε μέσα. Ένα κλειστό περιβάλλον που αν το δείτε, ακόμα και αν δεν μπείτε, που δεν είναι, η πρόσβαση δεν είναι βέβαια ανοιχτή για όλους, θα δείτε ότι σας θυμίζει περισσότερο μια φυλακή. Δηλαδή απ' έξω θα δείτε τα σειρματοπλέγματα, τα διπλά, θα δείτε τις ελεγχόμενες... Σε αυτό να μου επιτρέψετε να πω κι εγώ ότι... Ενώ από την πλευρά του Υπουργείου υποστηρίζεται στεναρά ότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές, μόνο κατ' εξαίρεση δίνεται άδεια σε δημοσιογράφους για να τα επισκεφθούν. Εγώ, ας πούμε, στην Λέσβο που είχα πάει, είχα επικοινωνήσει εκεί πέρα, η απάντηση ήταν παραπομπή στο Υπουργείο και με επίκληση των λόγων ασφαλείας λόγω COVID, τελικά άρνηση. Οπότε οι επισκέψεις που έχουν γίνει ήταν πολύ ελεγχόμενες. Ενδιαφέρον και αυτό. Ενδιαφέρον και αυτό που αναφέρετε. Να σας υπενθυμίσω μόνο ότι στη Λέσβο, αυτό που θα βλέπατε, δηλαδή η υπάρχουσα δομή στο Μαυροβούνι, δεν είναι ακόμα, δεν φέρει αυτή τη μορφή της κλειστής ελεγχόμενης δομής της Σάμου, η οποία είναι πραγματικά ένα περιβάλλον δύσκολο. Αν το δείτε απ' έξω, δηλαδή, θα σας θυμίσει ένα κέντρο κρίσης αρκετά απρόσιτο, υψηλής ασφαλείας. Υψής της ασφαλείας και λοιπά, δηλαδή θα σας παίρνει στο νου άλλες εικόνες. Ναι, θυμόμαστε να διαφημίζονται και τα μέτρα ασφαλείας. Εκεί έλεγε η κυβέρνηση διπλή περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ, τέτοια πράγματα. Ήταν εγκληματίες. Κύριε Παπαχριστό μου, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Αναφέρονται, δεν είναι επικρίσεις, αναφέρονται και στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης. Ακριβώς όπως το είπατε, τύπου ΝΑΤΟ. Και ο λόγος είναι γιατί θεωρείται ότι παρέχουν προστασία. Το οποίο δεν θα αρνηθώ το γεγονός ότι ναι, δεν μπορεί να μπει οποιοσδήποτε, δεν μπορεί κάποιος να μπει και να εκμεταλλευτεί, ας πούμε, τα παιδιά της δομής. Σε αυτόν και επίσης η δομή είναι πιο καθαρή. Υπάρχει μία βελτίωση. Δεν θα ήθελα ούτε εγώ να ακουστώ απόλυτος. Όμως, ας ξεκαθαρίσουμε το εξής απλό. Για να γίνει αυτή η βελτίωση αισθητή ή τέλος πάντων, αν θέλετε, να πραγματοποιηθεί, δεν χρειάζεται να πάμε σε ένα περιβάλλον κράτησης υψίστης ασφαλείας. Μπορεί να γίνει και με άλλον τρόπο. Ναι, αυτό λέγαμε, το θυμάμαι και επικοινωνώντας με την οργάνωσή σας πριν ξεκινήσουν οι μεταφορές για το κέντρο της Σάμου, που και πάλι δεν το αναιρούσατε ότι είναι καλύτερες συνθήκες. Υπήρχαν και φωτογραφίες στο Υπουργείο ότι υπάρχει παιδική χαρά, για παράδειγμα, θα υπάρχει χώροι για να παίζουν τα παιδιά. Απλώς το ζήτημα είναι το τι υπάρχει γύρω-γύρω. Αν υπάρχει ένα καθεστώς φυλακής, δεν ξέρω κατά πόσον είναι αξιοπρεπής αυτή η κράτηση. Και από ό,τι φαίνεται και από ό,τι το λέγαμε και πριν, υπάρχει τεράστιος αντίκτυπος στην ψυχική υγεία. Δηλαδή αφιερώνει... Ναι, ναι, και εμείς το θεωρούμε πάρα πολύ βασικό, γιατί ο καθένας νομίζω μπορεί να καταλάβει καθημιά ότι οι άνθρωποι πάνε ήδη, φτάνουν ήδη στο νησί βεβαρημένοι ψυχολογικά. Ακριβώς. Δηλαδή, αν σκεφτούμε αυτό το περίφημο ταξίδι, το οποίο μπορεί να σημαίνει παραμονή σε σημεία της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής, την Τουρκία κλπ. Από οποιονδήποτε τρόπο ή έστω και μέσω της Ασίας, ανάλογα με το από πού φτάνει ο κόσμος, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν περάσει τα δικά του. Είτε αυτές ήταν σεξουαλικές επιθέσεις, είτε καταναγκαστικές εργασίες, είτε ξυλοδαρμοί, διάφορα επίπεδα βίας τα οποία εκτίθενται. Επομένως, αυτοί οι άνθρωποι ήδη είναι ευάλωτοι σε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι παράξενο το ότι κάποιες από τις περιγραφές του αναφέρουν ότι μετά από όλα αυτά το κέντρο αυτό της Ζερβού, ας πούμε, στη Σάμο μας φαίνεται ως ψυχική τιμωρία. Mm-hmm. Ενώ εγώ ήμουν έγκλειστος, ας πούμε, κάπου στο ταξίδι μου ή ήμουν φυλακισμένος στη χώρα μου, αν θέλετε, ακόμα και δραπέτευσα, έφυγα, κατόρθωσα, ήρθα πάλι εδώ για να ξανά περάσω αυτή την εμπειρία. Αναφέρετε την περίπτωση... Ακριβώς τα στοιχεία μας είναι κάπως ανησυχητικά. Τα 40% των ανθρώπων μας, των ασθενών μας, αναφέρουν ψυχολογικό τραύμα. Δεν είναι απλά μια ανησυχία. Είναι κάτι το οποίο τους προκαλεί καταθλίψεις, αποστασιοποιήσεις, διαταραχές στον ύπνο, σωματικό πόνο. Αναφέρεται επίσης ότι επειδή ακριβώς η διαδικασία αυτή της αίτησης ασύλου είναι βιαστική, το βιαστική θα πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς σε τι αντιστοιχεί. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι επειδή δεν έχουν λάβει την κατάλληλη είτε ψυχοκοινωνική υποστήριξη είτε νομική συμβουλευτική, δεν μπορεί να πρόκειται για θύματα βασανιστήριων τα οποία δεν έχουν προετοιμαστεί για τη συνέντευξη. Μπορεί να αγνοηθεί ένα τέτοιο γεγονός που αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο σημαντικό είναι για την κρίση επί ενός αιτήματος ασύλου. Η εσπερισμένη διαδικασία ασύλου, ας πούμε, έχει ξεκινήσει από τη λογική του ότι ναι, πρέπει να, κατά κάποιο τρόπο να επιταχύνουμε τον τρόπο με τον οποίο εξετάζουμε τα αιτήματα, διότι είναι πάρα πολλά. Αυτό είναι σωστό. Έτσι. Δηλαδή δεν θα πρέπει να καθυστερούμε αυτή την έννοια, διότι μετά στιβάζονται, αν θέλετε, με κάποιον τρόπο όλα αυτά τα αιτήματα και ο κόσμος παραμένει, ο πληθυσμός δεν μπορεί να μετακινηθεί κλπ. Αυτό το καταλαβαίνουμε και εμείς. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι ο τρόπος για να γίνει πιο γρήγορα δεν είναι να μην μπορεί κανείς να παρουσιάσει την υπόθεσή του. Ο τρόπος για να γίνει πιο γρήγορα προφανώς είναι να υπάρχει γρηγορότερη απορρόφηση με πρακτικά πολυπληθέστερο μηχανισμό. Και αν σας αναφέρω, ας πούμε, παραδείγματα ενίων γυναικών οι οποίες πέρασαν από, δηλαδή γέννησαν και πέρασαν το άσυλο σε 24 ώρες, εντάξει, δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν θα μπορούσαν ποτέ να παρουσιάσουν το αίτημά τους με τον τρόπο που θα έπρεπε στη συνέντευξη, την πρώτη εκείνη συνέντευξη, που είναι σημαντική. Αυτό και υπάρχουν και πολλές απορρίψεις βεβαίως. Τώρα το παράδειγμα που αναφέρεται ένας επιζών στο κείμενό μας, ο επιζών βασανιστήριων, ο οποίος δεν εντοπίστηκε, είναι λογικό να καταλάβουμε ότι όσο περισσότερο βιαζόμαστε, αφήστε που και οι... και οι λειτουργοί είναι άνθρωποι και μπορούν να κάνουν λάθη και η ευαλωτότητα δεν είναι εύκολη πάντα, οι ιατρικοί λειτουργοί δεν είναι πάντα παρόντες, έρχονται, φεύγουν για όλα αυτά. Άρα γίνονται λάθη τα οποία όμως στοιχίζουν σε ανθρώπους οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν δικαίωμα σε άσυλο. Αυτό είναι και παραβίαση, αν θέλετε, και του ανθρώπινου δικαιώματος μιας διαφανούς διαδικασίας ασύλου. Ναι, γιατί προφανώς μπορεί να ξεκινάμε από την εύλογη απέτηση οι άνθρωποι αυτοί να μην στιβάζονται για μήνες και χρόνια εκεί πέρα και η διαδικασία να είναι ταχεία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το απάνθρωπο γεγονός, δηλαδή να μην έχουν προετοιμαστεί ώστε να παρουσιάσουν την υπόθεσή τους κατά τρόπο επαρκή και να μπορεί να κριθεί δίκαια το αίτημά τους για άσυλο. Αντιλαμβανόμαστε πόσο σοβαρό είναι όταν έχεις ανθρώπους που είναι θύματα βασανιστήριων. Αντιλαμβανόμαστε πόσο ηθικά ευαίσθητη είναι αυτή η παραβίαση που περιγράφουμε εδώ πέρα. Ναι, δηλαδή χάνουμε το νόημα των πιο ευάλωτων ανθρώπων. Δηλαδή τελικά αυτό που κάνουμε είναι, αν θέλετε, σε βάρος εκείνων που θα έπρεπε να προστατεύουν. Το είπατε συνοπτικά και είναι κάτι το οποίο ήθελα και εγώ να το ρωτήσω και θα ήθελα λίγο να επιμείνουμε, επειδή ξέρετε πολλές φορές η παρουσίαση από τον αντιπροσφυγικό λόγο, να το πω όσο πιο ουδέτερα μπορώ, συχνά πρόκειται για την ακροδεξιά που εκπροσωπεί αυτό το λόγο, αλλά δεν είναι πρώην προέρχεται μόνο από εκεί. Σχολιάζουν, ξέρω εγώ, το αν έχουν κινητά, αν έχουν ρολόγια, σε τι κατάσταση είναι, επιμένουν στο ζήτημα των οικονομικών κινήτρων, διαχωρίζοντας τους μετανάστες από τους πρόσφυγες και επιμένοντας το στοιχείο αυτό της των οικονομικών κινήτρων που θα αφαιρούσε όλο αυτό το βάρος που συζητάμε τώρα. Οι περιπτώσεις για τις οποίες μας μιλάτε εσείς είναι περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έρχονται πολλαπλά και βάναυσα τραυματισμένοι στη χώρα μας. Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο για ποιο πράγμα μιλάμε, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι αντιλαμβάνονται εξίσου για τι περιπτώσεις ανθρώπων μιλάμε. Γιατί για οποιονδήποτε θα ήταν τραυματική αυτή η αντιμετώπιση, η στέρηση της ελευθερίας, ας πούμε, όλα αυτά προφανώς αφήνουν ένα αποτύπωμα στην ψυχική κατάσταση ενός ανθρώπου. Θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιληφθούμε σε ποιους ακριβώς επιβάλλουμε αυτή τη μεταχείριση. Είναι σωστό αυτό που επισημαίνεται και ας είμαστε κάπως ειλικρινείς. Ένας άνθρωπος ο οποίος αποφασίζει να αφήσει, γιατί πολλοί από αυτοί το κάνουν και μόνοι τους έτσι. Δηλαδή φεύγουν άντρες, φεύγουν μεσήλικες, φεύγουν γυναίκες με παιδιά. Η τυπολογία είναι τεράστια. Οποιοςδήποτε λοιπόν αποφασίζει να εγκαταλείψει η οικογένεια και γενικότερα τον περίγυρό του για να κάνει ένα ταξίδι πολλών ενδεχομένως χιλιάδων χιλιόμετρων, έχει κάποιους λόγους που είναι σημαντικοί. Δηλαδή είναι εύκολο να πούμε ότι ναι, δεν είχε λεφτά και έφυγε. Καταρχήν, και έτσι να είναι, θα έπρεπε να εξεταστεί το αίτημα. Γιατί δεν σημαίνει ότι η περίπτωση συγκεκριμένη πρέπει να εμπίπτει σε μια κατηγοριοποίηση γενική. Αυτό είναι λάθος. Το κάθε αίτημα έχει το δικό του ζήτημα. Αλλά η εμπειρία αυτών των ανθρώπων είναι πολλαπλή και πολλοί μας περιγράφουν ακόμα και περιπτώσεις δύσκολες όπου υπήρξε απώλεια φίλων ή μελών της οικογένειας τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Δηλαδή ακόμα και αν έφυγαν για τους λόγους που δεν θεωρούμε εμείς σημαντικούς, αυτά τα οποία πέρασαν είναι εξαιρετικά σημαντικά. Άλλοι έχουν πολλαπλώς υποστεί καταναγκαστικές αναγκαστικές επιστροφές δυσκολίες και εκεί λοιπόν υπέστησαν και ξυλοδαρμούς, βία συμπεριφορά, άλλοι μιλάνε για σεξουαλική βία. Άλλοι αναφέρουν τα γνωστά μας ναυάγια. Έτσι. Δηλαδή, έχουν δει πολλά και διάφορα περιστατικά. Υπήρξαν γυναίκες που χωρίσαν από παιδιά. Πρόσφατα στη Σάμο είχαμε περίπτωση γυναίκας η οποία έχασε την κόρη της, την οποία ήμασταν γιατί χωρίς την ώρα σπέσαμε να βοηθήσουμε όταν λάβαμε την ειδοποίηση ότι έφτασε κόσμος από τις γραμμές που υπάρχουν, επικοινωνίας, έτσι. Και θέλω να πω λοιπόν ότι όταν πλέον οι άνθρωποι είναι σε ελληνικό έδαφος, έχουν πίσω τους μια βεβαρημένη ιστορία, την οποία θα πρέπει τουλάχιστον να την ακούσουμε και μετά να αποφασίσουμε εμείς αν δεν είναι άξια καταχώρησης ασύλου ή παροχής ασύλου. Και αν δεν είναι, τότε θα πρέπει να δούμε έναν τρόπο ώστε αυτός ο άνθρωπος να μην παραμένει εγκλειστός ως φυλακισμένος, γιατί δεν διέπραξε και κάποιο αδίκημα. Άρα πρέπει να τον στείλουμε πίσω. Πρέπει να τη φροντίσουμε, νομίζω, πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε ούτε αυτό, δεν φτάνουμε καν στο άσυλο. Βέβαια. Πέρα από αυτό, ακριβώς όπως το αναφέρετε, δηλαδή κατά τη διάρκεια της εξέτασης του αιτήματος, ο άνθρωπος αυτός πρέπει να έχει πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, πρέπει να έχει ασφαλή στέγαση και να μπορεί να τρέφεται. Δηλαδή, οι βασικές του ανάγκες, σύμφωνα με την νομοθεσία, οποιοδήποτε επίπεδο, είτε αυτή είναι εθνική, είτε είναι ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι διεθνής, αυτό το πράγμα προβλέπεται. Έχουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη όταν φτάνουν. Η έκθεσή σας είναι και ως προς αυτό αποκαρδιωτική. Οι γιατροί χωρίς σύνορα και στη Σάμο και στη Λέσβο, που είναι κέντρο υποδοχής, αυτή τη στιγμή παρέχουμε αυτή την ιατρική περίθαλψη. Αυτό που θα θέλαμε να επισημάνουμε είναι ότι την παρέχουμε όχι γιατί θέλουμε. Δηλαδή, δεν είναι γιατί μας κάνει κέφι. Είναι γιατί δεν υπάρχει διαφορετικά. Έτσι. Εμείς είμαστε, όπως ξέρετε, ένας μεγάλος οργανισμός, ο οποίος έχει δυστυχώς αρκετές παρεμβάσεις σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχουμε που να πούμε. Είμαστε εδώ γιατί υπάρχει κενό. Το οποίο το συζητάμε και με τις αρχές και όπως θέλετε. Αλλά αυτή τη στιγμή στη κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΣΑΜΟ, πρώτον δεν υπάρχει γιατρός. δεν μπορέσαμε να έχουμε μόνιμη παρουσία ιατρικού κλιμακίου με γιατρό. Έχουμε ιατρικό κλιμακίο από τον ΕΟΔΗ, ο οποίος προσπαθεί να κάνει τα πάντα αυτά. Αλλά παρόλα αυτά η ανεπάρκεια είναι συστημική. Δηλαδή υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Ένα εξ των οποίων είναι ότι δεν υπάρχει γιατρός και από τον Απρίλιο, αν δεν κάνω λάθος, αναφέρουμε στο κείμενό μας, δεν υπήρχε καθόλου παρουσία. Προηγουμένως υπήρξε μια παρουσία κάπως ευκαιριακή, ότι μπορούσαμε κλπ. Τώρα η δομή της ΣΑΜΟ έχει πάνω από 1.000 άτομα. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε ένα πληθυσμό 1.200 ανθρώπων να το έχουμε λες και δεν θα αρρωστήσει ποτέ γιατί είναι σε μια κλειστή δομή. Ιδιαίτερα γιατί πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους έχουν διάφορα θέματα. Έχουν θέματα χρόνιων παθήσεων. Περιγράφεται μια υπόθεση με διαβήτη, αν θυμάμαι. Αν θυμάμαι καλά, έχουμε περιπτώσεις. Σε σχέση, ακριβώς, σε σχέση με αυτό το ζήτημα που λέω, καταρχήν να ξεκινήσω από το ότι, να το πει γενικά, μέχρι και πολύ πολύ πρόσφατα, με το που έφταναν στη δομή, έμπαιναν σε καραντίνα. Ευτυχώς πρόσφατα και μετά από συζητήσεις κλπ. Έχει αρθεί πλέον η καραντίνα για τον κορονοϊό. Να σας θυμίζω ότι η καραντίνα για τον κορονοϊό έχει αρθεί για τους Έλληνες, για εμάς, για τους Έλληνες πολίτες, εδώ και μήνες. Παρ' όλα αυτά, την κλειστή δομή της ΣΑΜΟ, ο κόσμος έμπαινε σε καραντίνα. Γιατί να μπαίνει σε καραντίνα ο νεοαφιχτής? Για ποιο λόγο? Γιατί είναι αυτός ο άνθρωπος διαφορετικός από οποιονδήποτε άλλο? Ναι, ή έστω από ποια επιστημονικά δεδομένα προκύπτει αυτή η αναγκαιότητα. Καλά, η καραντίνα δεν σταμάτησε σχεδόν ποτέ και την περίοδο των μεγάλων κυμάτων της πανδημίας. Δηλαδή τους κλείνανε μέσα. Ας δεχτούμε ότι υπήρχε μια πανδημία κλπ. Αλλά μέχρι πρόσφατα σας μιλάω, δηλαδή για και κάποιες εβδομάδες, υπήρχε η καραντίνα. Η καραντίνα είναι ένα θέμα, διότι εάν δεχτούμε ότι η καραντίνα είναι ένας κλειστός χώρος, στον οποίο δεν υπάρχει πρόσβαση ούτε και στους χωρίς σύνορα, τότε υπάρχουν κάποια ρίσκα. Πρέπει να αποδεχτούμε ότι υπάρχουν κάποια ρίσκα. Και αυτό το παράδειγμα που θέλετε με το ινσουλίνο εξαρτώμενο άτομο, αυτό ακριβώς απέδειξε ότι μπήκε κάποιος, δεν τον καταλάβαμε, γιατί πάνω δεν τους ελέγχουμε, ο οποίος είχε περίπτωση, είχε έπαθει από διαβήτη και ο οποίος σε λίγες ώρες είδε την υγεία του να επιδεινώνει τεραγδαί. Και πήγε στο νοσοκομείο, το όπου ευτυχώς ο άνθρωπος τέθηκε υπό έλεγχο, το προλάβα. Αλλά πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι. Διατρέχουμε κίνδυνο όταν δεν έχουμε γιατρό σε μια δομή 1.000 τόσων ατόμων. Γι' αυτό και γιατροί χωρίς σύνορα είμαστε εκεί. Είμαστε τρεις φορές την ημέρα με κινητό γιατρείο. Πόσοι γιατροί βρίσκονται εκεί από εσάς, από τους γιατρούς χωρίς σύνορα? Έχουμε δύο γιατρούς και σεφ. Υπάρχει κάποιο νούμερο που θα θεωρούσατε ότι είναι επαρκές, είναι σταθερός ο αριθμός? Δηλαδή για μια δομή που έχει πάνω από 1.000 άτομα, υπάρχει κάποιος αριθμός γιατρών που θα λέγατε από την εμπειρία σας ότι αυτή θα ήταν μια επαρκής υποδομή για να αντιμετωπιστούν αξιοπρεπώς αυτοί οι άνθρωποι ή δεν πάει έτσι? Ακριβώς όπως το αναφέρετε, αξιοπρεπώς θεωρούμε, και αυτό και άλλωστε αυτό έχουμε δύο γιατρούς, θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αξιοπρεπώς να έχουμε έναν αριθμό συνεδριών με τους ασθενείς που μας επιτρέπουν τέλος πάντων τουλάχιστον να μην περνάνε χωρίς να αντιλαμβανόμαστε περιστατικά που θα έπρεπε να ενεργήσουμε. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ένας γιατρός δικός μας, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε νοσοκομείο στη δομή. Έτσι. Δηλαδή πολλές περιπτώσεις θα πρέπει να παραπεμφθούν. Αλλά για να παραπεμφθούν κάποιος πρέπει να δει. Κάποιος πρέπει να το δίνει. Και πολλές φορές, θα ήθελα να μου δίνετε και την ευκαιρία να θέσω και ένα άλλο θέμα, πολλές φορές η παραπομπή πρέπει να γίνει εκτός του νησιού. Αυτό σημαίνει άρση του γεωγραφικού περιορισμού. Έτσι. Διότι σε πολλές περιπτώσεις ο ασθενής χρειάζεται ένα υψηλότερων προδιαγραφών που μόνο υπάρχει στην ενδοχώρα, στην υπηρετική Ελλάδα. Και εκεί παρατηρούμε πολλές εγκυλικές καθυστερήσεις. Δηλαδή, άνθρωποι που θα έπρεπε να μεταφερθούν είναι οροθετικοί, ξέρω εγώ, και θα έπρεπε να τεθούν υποθεραπεία ή θα έπρεπε να παρακολουθούνται κλπ. Βλέπουμε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις. Δεν θα ήθελα να κατηγορήσω κανέναν. Δεν λέω ότι οι αρχές δεν προσπαθούν. Αυτό που θέλουμε να εντοπίσουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι ότι το σύστημα, έτσι όπως είναι δομημένο αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πολλά προβλήματα και σημαντικούς κινδύνους για τους ανθρώπους αυτούς. Μάλιστα. Κύριε Παπαχριστόμου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι... Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε. Είναι πολύ σημαντικό να ακούγονται. Δεν ξέρω τι θα χρειαστεί για να αντιληφθούμε όλοι σε τι υποβάλλουμε αυτούς τους ανθρώπους. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Και εσείς, καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Νικόλας Παπαχριστόμου, επικεφαλής της αποστολής των γιατρών χωρίς σύνορα στην Ελλάδα. Υπάρχει και στα σχόλια στο YouTube αλλά και στο site το σχετικό κείμενο που βγάλαν χθες οι γιατροί χωρίς σύνορα για τα κλειστά κέντρα. Έχει τίτλο «Κλειστά κέντρα για τους πρόσφυγες που φτάνουν στα ελληνικά νησιά». Ένα χρόνο αργότερα όλοι υποφέρουν από προβλήματα ψυχικής υγείας. Ακούσαμε κιόλας, καταγράφτηκε ασθενής που το περιγράφει ως ψυχική τιμωρία. Για κάποιο λόγο μονίμως αυτή η πολιτική είναι τιμωρητική προς αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει πάντα, ο Κωνσταντίνος ήταν από τους πρώτους που το είχαν σχολιάσει, ότι αυτή η πολιτική διαφημίζεται ουσιαστικά ώστε να μην έρθουν οι επόμενοι. Γι' αυτό δεν είναι ότι κάνουν και μεγάλες προσπάθειες να το κρύψουν, γι' αυτό υπήρχε εκείνο το έσχος της Μόριας που έκανε το γύρο του κόσμου στα διεθνή μημία και δεν γινόταν τίποτα για να μην έρθουν. Είναι φοβερό, για να συνδέσουμε και τα δύο θέματα της ημέρας, το πώς το κόψιμο της πρόσβασης στην ιατρική περίθαλψη ξεκίνησε από τους πρόσφυγες. Το ΑΜΚΑΤ το στερήθηκαν πρώτοι οι πρόσφυγες το 2019, που ήταν αρχή ακόμα και ψάχναμε αν όντως ο τότε Υπουργός Υγείας, ο Βασίλης Κικίλιας, είχε πει ότι να βρίσκουν θέσεις οι Έλληνες στα νοσοκομεία. Είχε κάνει μια τέτοιου είδους δήλωση. Και το θυμάμαι να το ψάχνουμε και να λέμε το είπε όντως. Πού να ξέραμε τι ακολουθούσε 3 χρόνια. Αλλά είπαμε, ξεκινάμε τους πρόσφυγες, πάμε. Τώρα θα κόβε την πρόσβαση και στους Έλληνες, στους πατριώτες. Γενικά αυτό είναι λίγο και με τα εργασιακά δικαιώματα ισχύει. Είναι boomerang αυτά τα επιχειρήματα. Δεν το αντιλαμβάνεται συνήθως ο κόσμος, αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, γι' αυτό κάνουμε εμείς ραδιόφωνο, για να το εξηγούμε. Θα το κάνουμε τώρα, θα το πούμε, να το κόψετε αυτό το κομματάκι, να το στείλετε στο ρατσιστή θείο σας. Είσαι ο επόμενος. Αυτή είναι η ομή πραγματικότητα της παραβίασης των δικαιωμάτων. Λέγαμε ότι η περίπτωση Ινδαρέ ήταν η κομβική περίπτωση, κατά την οποία ξαφνικά θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε ότι όσα συνέβαιναν μέχρι πριν από λίγο σε κοινωνικές κατηγορίες που βρίσκονται εκτός της ανθρώπινης κοινότητας, κάτι αντεξουσιαστές, κάτι πρόσφυγες, άνθρωποι χωρίς δικαιώματα δηλαδή, έρχεται η στιγμή που ακούγεται το καμπανάκι που λέει τώρα και κοντά σας. Και αυτό ισχύει για όλες τις παραβιάσεις. Ναι, υπάρχει το γνωστό και πολυφορεμένο ρητό, το πρώτα ήρθανε, αποδίδεται λανθασμένα στον Μπρέχτ, δεν είναι του Μπρέχτ, αλλά υπάρχει μια κάποια εφαρμογή. Και στο κομμάτι της υγείας υπάρχει σίγουρη εφαρμογή. Το δίλημα το ακροδεξιό να βρίσκουν πρόσβαση σε κρεβάτι οι Έλληνες έχει τεθεί εδώ και πολλά χρόνια. Και σήμερα συγκεκριμένα περνάμε στο οι Έλληνες που έχουν λεφτά. Όχι όλοι οι Έλληνες. Όχι όλοι οι Έλληνες. Οι Έλληνες που έχουν λεφτά. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν πάρα αυτό αρέσει. Ωραία. Υπάρχει πάντα το όνειρο ότι θα έχεις τα λεφτά για να το καλύψεις. Αλλά επειδή ζούμε στην πραγματικότητα, υπάρχει η σοβαρή περίπτωση να σε χτυπήσει η πραγματικότητα στα μούτρα και να μην έχεις λεφτά να καλύψεις ένα χειρουργείο για το οποίο θα πρέπει να περιμένεις σε αναμονή. Ζυγίζεις τις πιθανότητες ρεαλιστικά και λες είναι πιθανό αυτό να συμβεί σε μένα. Υπάρχει μια 10% πιθανότητα να μην σε αφορά. Υπάρχει 90% πιθανότητα να σε αφορά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη. Ευχαριστούμε την φίλη μας την Άντια. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας στηρίζετε. Έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα ότι όντως υπάρχουμε χάρη σε αυτού του τύπου την στήριξη, τις οικονομικές συνεισφορές των αναγνωστών και ακροατών και ακροατριών. Δεν βασιζόμαστε στη διαπλοκή και γι' αυτό και έχει σημασία τι λέμε. Γιατί αυτό που λέμε χρειάζεται να ανταποκρίνεται στο δημόσιο συμφέρον. Οπότε αυτό που ακούτε είναι αδιαχώριστο, είναι οργανικά συνδεδεμένο με τον τρόπο χρηματοδότησης. Έτσι λέγονται αυτά που λέμε. Δεν ξέρω πόσος καιρός πρέπει να περάσει, πόσο βαθιά πρέπει να χωθεί στην λίστα της διεθνούς κατάταξης για την ελευθερία του τύπου η χώρα μας, μέχρι να γίνει ευρύτερα αντιληπτό ότι έχουμε τη δημοσιογραφία που πληρώνουμε. Αυτό είναι το κακό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Είναι ένας μήνας καμπάνιας για το ΠΡΕΣ, πέφτουν και Χριστούγεννα. Θα τα πούμε περισσότερα. Θα σας πρίξουμε λίγο, αλλά παιδιά, διαφημίσεις δεν έχουμε. Αυτές είναι οι διαφημίσεις μας. Επομένως, το ζήτημα έχει να κάνει πάντα με το χρηματοδοτικό μοντέλο. Και ότι όσα περισσότερα λεφτά μπαίνουν στο ΠΡΕΣ, τόσο περισσότερο δημοσιογραφικό περιεχόμενο παράγει. Τόσο περισσότερες ώρες εκπομπής, τόσο περισσότερες συνεντεύξεις, τόσο περισσότερες ειδήσεις, ρεπορτάζ, αναλύσεις. Ήδη σήμερα ασχοληθήκαμε με δύο θέματα τα οποία τα έχουμε πιάσει, τα έχουμε εξαντλήσει, τα έχουμε αναλύσει. Υπάρχουν και άλλα. Μπορείτε να βρείτε, για παράδειγμα, για το Παγκόσμια Μέρα για τη Μάχη Ενάντια στο AIDS, ένα ρεπορτάζ που είναι και βασισμένο σε περσινή εκπομπή της Νεκταρίας Ψαράκη της Γεωργίας Κρυεμπάρθη κλπ. Είναι πάρα πολύ και δεν είναι ότι ζητάμε και πολλά. Από τους χιλιάδες, τις κάποιες χιλιάδες που βλέπουν την εκπομπή, τις περισσότερες χιλιάδες που βλέπουν την ανασκόπηση, τις πολλές χιλιάδες που μπαίνουν και εμπιστεύονται και μπαίνουν τακτικά στο The Press Project, από όσους μας βλέπετε τακτικά, μας ακούτε τακτικά, μας διαβάζετε τακτικά, να στηρίξετε και με λίγα ευρώ κάθε μήνα μέσα από την πλατφόρμα ή από το Super Chat. Αν το κάνατε σε ικανοποιητικό βαθμό όλοι και όλες, θα μπορούσαμε και εμείς να χτίσουμε ένα εξοχικό στη Τζιά επιτέλους σαν άνθρωποι. Ναι, ή να κάνουμε κάτι άλλα τα λεφτά που θα τα κάναμε εξοχικό στη Τζιά. Ή να είναι λίγο λιγότερα. Αυτά. Μια συνδρομούλα στο The Press Project. Χριστούγεννα έρχονται. Κάντε δώρο στον εαυτό σας μια συνδρομή στο The Press Project και ένα μασάζ. Αυτά τα δύο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά πρώτα τη συνδρομή, μετά το μασάζ. Για ναι, ναι. Έχετε νιώσει ήδη καλύτερα, στηρίξατε τη δημοσιογραφία, μετά πάτε για μασάζ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.